برگ سبز، برنامه شماره 36. هنرمندان به ترتیب جلیل شهناز، پرویز یاحقی، ادیب خونساری. اشعار به ترتیب از عطار، فروغی بسطامی، سعدی، عراقی. آهنگ شور. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. حلاوت ها که در کنج لب شیرین توست، زین حلاوت ها که در کنج لب شیرین توست، کی عجل بندد زبانی را که در تحسین توست. هر که در کون و مکان میبینم ای سلطان هست، بی سر و سامان عشق و بی دل و بیدین توست. مگر از لطف بنوازی دل مسکین ما، خود مگر از لطف بنوازی دل مسکین ما، ورنه که این شیشه همسنگ دل سنگین توست. گر من از لب تشنگی در عشق میرم باک نیست، گر من از لب تشنگی در عشق میرم باک نیست، زن که آب زندگی در چشمه نوشین توست. Thank you. خوشتر از دانه اشکم گوهری پیدا نیست، خوشتر از دانه اشکم گوهری پیدا نیست، حیف و صد حیف که اهل نظری پیدا نیست. Thank you. چشم تو دایم بر این قرار نمانه را حسن تو دایم بر این قرار نماند مست تو جاوید در خمار نماند عاقبت از ما غبار مان از زنهار تاز تو بر خود تری غبار نماند مرادت هم بدهد دور روزگار مرادت ور ندهد دور روزگار نماند که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتاد. Thank you. Thank you.